Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah ne falenderojm dhe për ti ndihmë dhe falë kërkojm, ndërsa ne sonte përsëri jemi në takimin e radhës dhe do të vazhdojmë me duan, lutjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilën e ka bërë gjatë daljes nga shtëpia. Dhe në takimin e kaluar të nderuar kemi marr pjesën e parë të këtij hadithi. Dhe normalisht, para se të kalim të dobi të këti hadithi, kemi përmendur disa dobi të përgjithme rrëth hadithit. Dhe besoj që gjatë javës, kush ka pasë rasti me dëgju ligjeratën, ose me përcjell, me siguri, dalja nga shtëpia ka qenë pak më ndryshe, inshallah, me një kuptim pak më tjetër, veçanërisht pas kuptimeve që i kemi marë një javën e kaluar. Nga se kemi thënë se kjo hadith në komentin e ti të përgjithshëm, një ka disa kuptime të tjetër rëndësishme që daljen e besimtarit nga shtëpia bën më të veçantë, më specifike. E ne do të vazhdojmë pasi sonte inshallah, me lejen e Allahut të mënduar, me pjesën e mbetur të këtij hadithi dhe gjithsesi do ta përmbyllim edhe me disa dobi tjera inshallah që kjo lutje të jetë një ndryshim i qasjes tonë dhe i komunikimit tonë me botën e jashtme kur dalim nga shtëpia. Pejgamberi s.a.s. kërkoj mbrojtjet e kalon nga katër gjera. E para ishte devijimi, dhe këtë e kemi sqaruar. E dyta, Allah me një udhubiken e dhille e udhull, o Zot më mbroj nga devijimi, që unë mos të devijoj vetën time, apo mos të më devijon do kushtet, kjo ishte javës e kaluar. Au e zille e uzel. Vardimësia është, apo që mos të gaboj dhe të rëshqas unë vetë, apo të ndikon në këtë rëshqitje ndukush tjetër. Fjala e zil, zelel, në gjuhën arabe, të ndëruar i ka disa kuptime mirë, po kuptimi që ka në hadith, ka të bëj me rëshqitje të pa qëllimt. Nga se kuniriu bën mëkat qëllimisht, e din se është mëkat, të më thonë, dhe e din se është rëshqitje, dhe qëllimisht e bën kjo dalalet. Kjo është devijim. Mirë po ka mundësi besimtari nga njëre të bënë gabime në afekt. Jo gabim pa vedije, por momenti, do mon, pa paramenu, pa u pregadit, pa qëllim, do të në moment rëshqet. Ashtë diçka që nuk jep afat dhe mundësi, do më thonë, me e marë vetë në ti. E që zakonisht këtu gabime, të nërëzër, janë të natyrës e gabime të vogla, jo gabime të mëdha. Mirë po, ka mundësi edhe me qenë gabimi ose mëkat i madhë. E po gabimet e vogla, si kurse përshamë njëri u del në rrugë, edhe nuk del me njetë me shikun haram, nuk del me këshur keqe. Mirë po i del para ti një, po mënej e gjini sekundër që duhet me ullë shikimin, dhe moment afekti bën që nuk e ullë shikimin në moment në duhur, përshambullë. Del me njetë me njerëz dhe takuat me ta, dhe se ka njetë me përgoju, njetë se ka ja përgoju. Mirë po njerëz nisin muhabete në tonë dhe kjo habitet dhe harran në afekt rëshqen këtë aspekt. Që kjo është zelel. Në gabim që bëhet i pa qëllim, i pa planifikum, i pa paramendum. Edhe nga kjo formë e gabimit dhe rëshqitjes ka kërkuar mbrojtje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mande Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhall. O Zot më mbroj nga devijimi. Do kjo është dalja e qëllim me bosherr. Dal diku shpis me bokeç. Pej shpis me deviju dikon, kjo është e keqe. Pej shpis me shku me bo një gjuna. Kjo është e para. E dyta, del me njetë mirë. Mirë po, ndodhë që, si kurse përmana, me rëshqit nga bim. Me rëshqit nga bim dhe në mëkat dhe në lëshim. Dhe pa dyshim se, me gjithë, që gjithë nemi gabimtar dhe gabojmë, me gjithat të ndëruar lëzër, si kurse e kemi cikë në dirës në kaluar. Na e lutim Allah në të varë e këta që Allah të nëmbron. Mirë po, para lutjes dhe pas lutjes, duhet që të interesohemi dhe të miremi me shkacet që mundësojnë përgjitë duas. Do në kemi cikë atje, në dirës në kaluar, shkacet e devijimit. Pse dikush devijen? Nëse ne ruhemi nga të shkacet dhe bëjmë dua, dua e ka kuptim. E po nëse suhemi nga shkaqe devijimit, fër kuptimi ka me thënë Allahut, o Zot më ruaj nga devijimi. Kur ti sporuhesh nga devijimi, kur ti s'po ndërmerr masat e duhura që të ushë nga devijimi. Edhe këtu te gabimi, dhe të lëshime dhe të rëshqitja. Do të me marë masë dhe duhra që mos marë dhe të kja. E qka bënd që njëri ju, dhe më thonë, me ranë mëkatet pa planifikume, me rëshqit, zëllë është kërëshet njëri. E kjo rëshqitja mund tjetë e letë, po mund tjetë me pasoja, mund tjetë e vështire, kështu më ranë. Një për arsujeve të rëshqitjeve të vazhdush me ditore që ne i kemi të nërmë vëzër është gafleti, hutia, pa kujdesi. La, nuk kujdesemi ku përrim, ku përshkojmë, qka për dëgjojmë. Dhe në pa kujdesi, jemi pastaj viktim e letë që shejtani të orientan këtë gaflet ka gabime. Letë bosh pastaj. Kasi ku nuk e i kujdes shumë, të nërmë vëzër, kur je përsham mund njëri. Nëse njëri është në komunikacion, edhe ka vëmendjen të kruga, ka vëmendjen të kjeret rathina, apo është i kujdeshëm, kjo njëri vështirë bën aksidenta, kujdeshët për shpejtësin, kujdeshët për shenjat, i kujdeshëm. E përshamë njëri, o habit, i ka që medë kritiku, hitë se ka medë bëllan, nëse si ka mendin të vëzitja, fara për, ku shëti, ku shkoja për, dhe në zona ku për shembull kufizimi i shpejtë është 50, ai është duke shkuar për minimi 100. A është tash në këtë situatë shumë më lehtë me bosh shkelë sa këtu? Po dyshim se po. A ka dorë qëllimisht me shkelë dikon? Jo, s'u thua qëllimisht. A s'ka dalë me mytë kërkon as vetën e tij, s'ka dalë për këtë punë. Mirë, po pse ka ndodhur? Po kujdesi. Se ka pas mendin se ka pas tek do mund këtë rast vëzitja ti e kështu më ratën. Ose për shambull njëri si kurse ndohë zotë në rujt, është gjithë kush kom momentin e caktum kur është së përdu me i në tash në këto qështjet e regullove të komunikacionit, po me gjithat mund më nashërbi si shambull në këtë urtimin tonë dhe të Allah të barë e këtala. Rëve dini sa mund me zhvendos një mesaj i shkruajtur apo e një dore ki, për shembull, volanin e përmë. Sa më një ku? Shumë më. Ma dje, ekspertët kam lirësu se më i rëzikshëm është në komunikacion njëri ju me telefon dorë se i dehur me kuna përmë. Se njëri sotë që është i dehur, maksimum në koncentrime që mund të pasë që të e ka. A ma e që është me telefon dorë duke shruat, duke menje ka, s'ka vë menje fare këto përmë. Ti këve menje me një herë. A ne adim se gabim në komunikacion nuk ndodhen si pasoj e minutave, pasi pasoj e sekundave. Qështot, nëse kjo është komunikacion, dhe qëfar përplasje mundesh me hasë për gaflet sekundash, qëfar të mërmenë për gaflet, apo në raport me udhimit e kalat e barë, qëfar përplasje mundesh me pasë. Pa paramenu, që kam gjetë, unë e simkon kështu, e po gafleti, pa kujdesia, të kushtan, kush edhi ku mu përplasje. Pa ne i vëmendje, kur del, kujdes, se del diqka befas, mund më gjenë dikun, andaj gafleti. E dyta që do tëtë realisht bënë që njëri me rëshrit, me gabu, është edhe nëzitimi dhe ngutia. Mësë ngut. Përsham kërë, në muhabet, mund me foli qka, pëse e thash, gaban. Së po thamë më katon, gaban minimum, jepë. Nëzitana pëta. Mësë nëzita. Ose përsham më lëshet dikon me dikon, ti ke dalë rrugë tash. Me njëherë menja nëzitan me kriju një story cak, e pëse këta dy, e që e mbu këta dy, ose ku përshkon kjo. Kur e shenë fund që s'ka pas kur gjë, ka që i më paragjykim që t'ka silë më katë. Mos nëzita, ka dalë, e kështu më radhë. Treta që mund cilë gabimet të nërëvëzër dhe lëshime në rrugë, dhe madja dhe më katim, është edhe mungese seriositetit të ato. Do në besimtarit me konë, mënej, ka qasët e tina kur aj, për shambull, mund tjetë pak ma ilshume, kështu mirë, po të me ditë ku dhe si. Te primi, për shambull, në talje, te primi, për shambull, njëriut në të folur, te primi me shoqni, pa tjetër se ka me se të gabim ato. Si të rënë me dikën ma shumë se që ka nevoj, aja pjesa e shtuar gjithë mund ka me qenë në i gabim, ka me qenë në ilshim, ma gjithë dhe më katim, masët e pra. Andaj djetarët kanë thënë se prej burimeve të infektimit të zemrës, që zemra infektuar dhe smut, E burime është shoqënimi i tepërt, me lehtë me dikon tepër. Çka kemi lehtë me dikon? Nëse ish dash me lehtë me dikon shumë, atë këtu janë dy kategori njerëzish apo. Dietarët dhe prindrit. Me ta ka sevap, e me dietar dhe ka dije. Nëse është për dije. Me tjerë njerë me shokë me qatë po krym punë, nëse ka punë caktuar, po pas kryes së punës mund me kalu pasaj në teprim. Në tallje, në teprim. Madje kjo mund të keq për ngashëtan në ndonjë ngacmim, ndonjë për shembull lëndim edhe ndoshta edhe prishje raporte ato. A gjitha këtu neve na duken është thjeshta, mirë po nga këto ka kërkuar brezë pejgamberi. Ezil, unë mos gaboj. Unë mos rrocas. Po edhe dikush në raport me mua mos të bën të njëjtën apo. Mos të gabon dikush në raport me mua e kështu me radhë. Edhe gjithashtu prej asaj që ndikon në rrëshqitje është mos trajtimi i dur i mëkateve të vogla. Mos mëkati i vogël është po mirë, po nëse bën 10-20 bën shumë. Dash parëmendën të ndërruzër, ne nuk këna me dalë për Allah me dhullë lëgari për jetë një avore, apo, ose për jetë dy ditëshe. Po ki me dalë me dhullë lëgari për Allah të barë tëra, për shamull kush ka arnu 30 vjetë, nëse në moshtë në madhore ka i 15 vjetë janë këto apër. E shtoj edhe 10, janë 25, e shtoj edhe 10, janë 35, e kështë më ratë. Edhe pejgamberi ka thënë, mesatarja e jetës e umetit tim është 60-70, apo. Nësë njëri të në 60 vjetë, një në 45 vjetë vepra, do në logari dhe një, për 45 vjetë, sa ditë janë, në gjdo ditë veç ka një gjuna me bo, sa më katë janë, a bo, ndaj edhe kodrat bëhen nga guralecat, kodra e madhe është, të ke fundit, në fundit, fundit guralec, edhe shkëmbit e mdha janë, në fundit, fundit guralecat që janë, bërë bashkë më bo një shkëmb, dhe i kujdesu për më katë e vogla, nga se nuk e shkatron njërin më shumë se mos kujdesin në më katë e më për. Andaj nga ky gaflet, nga ky nxitim, nga ky moskujdes ka kërkuar mbrojtje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dalë në rrugën e tij, që të ruhet nga ky rrëshqitje, ai që mos bën kështu. Po ai mos ia shkakton këtij dikujt e as dikush mos ia shkakton këtij. Nëse këtu janë tri forca që veprojnë. Individuale karshi vetvetes, individuale karshi teatrit dhe e teatrit karshi neve. Të trijat duhet që njëri me kohë i kujdesshëm. Edhe tek devijimi që kemi përmendur, por edhe tek mund rrëshqitja edhe gabimi. Pastaj tha pejgamberi, "E u adhlima au uzlama." O Zot, më ruaj dhe më mbroj që mos të bëj padrejsi dhe as do kush mos të më bën mua padrejsi. Padrejësia, dhulm, në gjuhën arabe zulumi, të ndërlozer e ka një kuptim. Pastaj ka zbërthime dhe shpjegime të veta, mirë po zullumi në gjuhën arabe ka për qëllim të vendosësh diçka jo në vendin e duhur, jo ku vendin. Fjalën me vendos, veprimin me vendos, bamirësin me vendos, vendin jo duhur zullum. Mirë me bo, ku s'duhet, zullum është. Gjithçka që ka sësh në vend vetë, zullum. Andaj nga gjitha këto forma të çrregullimit dhe të vendosës e gjërave jo në vendin e duhur, ka kërkuar për të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe ky zullum është tri lloje ndaj Allahut te bareku te ala. Sikur se tha Lukmani alayhi salam te birit e tij, inna shirka la dhulmun adhim. Ta dish se shirku është padrejësia më e madhe. Pse? Nga se me vendos këdo qoftë në vendin jo të durë është zullum. Mi po nuk ka zullum më i madh apo se me vendos dikën te Allahut te bareku te ala. Kjo më e keq është. Apo Allah me e keq është me vendosë Allahun të venit dikujt, me e zbrit, të me thonë, pozitin e Allahun Gjellë Gjellë Hu në pozitin e kryesave. Me e tretu Allahun Gjellë Gjellë Hu si kurse i tretën kryesat. Në kujdesu, nëse njëri ka mundësi me bo zulume të këtila dhe kujden rrugë. E kjo zulume, nuk e për shambull të ndërdozëm, si kurse të përnajnë në fund, mirë po, a nuk është një lej zulumi që me e tretu Allahun Gjellë Gjellë Hu si vështruasin ma të parëndësishëm. Ruash për kësaj, për kësaj, për kësaj. Ama në gjitha levizit duhet në rrugë, për shemë, nuk ruash për Allah Gjellë Gjellë Hupër. A është këllë zulumi? Pa të shumë se po. Nga se nuk për japë Allah të hakun që e meritën dhe duhet. Zulumi në devit vetës, bënive të zulumë qysh, gjdolloj keqë përdorimi të vetës dhe begativë është zulumë. Qështë ka mundësini njëri me i bojë zullumë vetës ti? në forma ndryshme, çdo mëkat është zullum. Çdo mëkat është zullum. Mirë po, të ndërru Lazar, Allahu Gjellë Gjellalu në ka kryuar dhe në ka ndëruar. Dhe në ka mundësuar me ishvizu begatit që neve në duen. Dhe të gjitha këto që i përmana, privilegjin, deri, forma përsosur, begatit, të gjitha këto, dhe tot, janë të lidhura me një rol që është e kërkuar nga ne ta luajmë në kësaj bote. Roli që e ka njëri. Dhe më thonë, njërë në bazë në këti roli është i privilegjuar. Pa këtë rol, së është kërgjë. Njërë në bazë të këti roli i lejohet shuzimi begative. Nëse këtë rëse se luan, këtë begatit janë kundërtijatë. Njërë në bazë të këti roli është kresa me përsozën. Pa këtë rol, është në shkollë më tolë të e kështu marat. Cilë është kërë rol? Roli adhurimit. Roli adhurimit. Ti je krijuar me rrugë një rol. Pra jetë në rrugë vëzër, a këni pa një dhe përdeshme për shambull. Kur sa e shëmtuar duket, sa e shëmtuar është, para mëndane për shambull, sa e shëmtuar është, kur prindi e luan rolin e fëmijut. Për shambull, një sa ba qëhet prindi, e dhe musil si fëmiju. Për shambull, rolin e fëmijut. Qësh do këtë e prindi? Ajo, mund më këtu fillim si hajgare, anë i mirë, po keshëm tash, e tash mu, nalu mu. Nëse vazhda, për shambull, të në menjere janë pyjtjet ta, ka lujta, qa u të mua, o nërmal? Paramëna për shambull, paramëna për shambull, një arsimtar, një mësus, apo shkën shkoll, edhe në vend me luft rolin e mësusit, për shambull, e lu në rolin e mafiozit, i mësan në zonës qësh me vjetë, për shambull. Tjaran, a është kja për shambull, qësh do këtë, qësh komendot kjo punë? Edhe pse roli që po e lunë, është roli njerit prapë. Për së roli ti. Ose për shambull njëri cili është ignorant, e lu në rullë njërzve dishëm. Qështë do këtë kjo? Qësharaka, po. Qësharaka. Gjdo rol tjetër që nuk jeti, del qësharak, del hipokrit, del i rrezikshëm, po. Gjdo rol. E paramëne kur roli i njërit, do më thonë, realisht, zhvendoset deri në atë ma, sa që kalen të roli i kafshës. Për shumë me thonë, qëta që e të bo ti, Allahu për këtë punë lopën e ka falë, jo ty. E kuptan? Për këtë punë e ka falë, Allahu Gjellarë, për shumë, filon kafshën, jo ty. E ka njerëz marin role të kafshëve. E më thonë, s'ka levojt e këtë punë. Për shumë, si kur se thot, i bën Hazmi Rahimullah. Thot, nëse roli e këtë dunja është, mu të regu se sa i fort je, këtë role ka falë Allah për këtë punë, leonin, e ujkën, e arushën, jo ty. Apo, s'na ka falë Allah mu ka dhu këtu qëllin ama, jo, sa kërë roli unë? Nëse për shambull, një do me ka dhu roli ti në dunja ashtë, me ka dhu që unë jëmë njëri ma i shpejt. Po, sa kërë roli e të Allah, për ma i shpejt, ka falë Allah, në, ka kalje, ka tjerë që kanë këtë roli. Mas një roli tjera, se bësh që shalak, përbuzësh. Andaj, nuk ka zullum ma i madhë se njëri me lutë role që e degradojnë. Ose role të cilënat realisht e qesin në pozicion të aktrimit dhe dyftërsis. Sa kërullet, nuk jeti kjo. Kjo është hipokrizi. Prandaj, nuk ka në zlujnë me e masë sa shvendosja nga roli që Allah të ka bërë. Ky jeti, ti që shtu t'je i mirë, veç, me këtë rral je dikushi, ti me këtë rral je njeri, gjdo rral tjetër, rralisht të degradan, të shvlerësan. Edhe pse njerë të nëtojnë që këtë rral me bu interesant, po kur te zbërthejsh, apo këtë rallë dhe kur të shkoqit, e shë që ka tjera kresa shumë ma të avancuara në këtë rullë se na që mundën me komënën, për shumë, shumë ma të avancuara. Se na? Prandaj, mos lujë role është shumë e keqe, vëllaj, të nëllë, është shumë me dëvërtit nënqmuse dhe është e dhimshme që njeri të njetën me lujë rallë që në fund të fundit, apo një kafë shdiko në male gjonë që ma mirë sa e ka lujë këtë rola përëm. Ashtë në nëshme me kjo punë. Lujë e rolin njërit, që këj e ti, Allahu të e bërë, të shumë, ndërsa atë rol që t'ka falë t'i zoti, s'ka krije si më në lunë. A ka mund si për shambull, në i kafë shme thonë, e adhonë, e s'mon e ta fërë. Nuk e ka të mund shme. Nuk ka kafë shme i ftyrë tokës, që mund njëri me zavensu. E kunder ta mundet me ndotë. A ka njëri që zavensën kafë shka, pa të këtësisht. edhe ja u ka përcembile. Ama nuk ka kafsh që ka mundësi njeri me zemëzu, e pa mundëshme është. Së është e mundëshme, pse? Nga se njeri e ka një begati që se kanë tirat. Momentu kër njeri e largon qatë begati, bëhet si tirat. Cëla është e? Begati e mendë dhe logikës. Që të ka pëllohë të barë këta, për që ta je njeri, veç për shte njeri e përë. Dhe mbi bazën e kësaj logike dhe arsye, Allahu ta ka mundësu me fol. Pse Allahu s'ja ka mundësu kafsh me fol? A ka mujtë Allah me bëhe kafsh me fol? Qënë vend se me hinglime, me pal kafsha me fol. A ka mundësi me bëhe Allah me fol? Po, pse s'i ka për me fol? Dhe s'kan men. A që s'ka men s'ban me fol. Apo, anë e që ka men fol. Vështë Allah e ka për njërit met, të një ka për gjuhën. Ka për Allah mendjen, pas e ka për gjuhën. Me këtë dalot. E po, kur njëri për shamu nuk e përdojnë mendjen, dhe nuk flet atë që duhet, dhe kërë duhet, dhe lunë role tjera. Dhe lunë role tjera. Andaj, nuk ka zullum më i madhë, të në rëzër, se njëri u më rrët rolin që nuk i takën. S'ta ka da Allah o këtë rëllë t'jo, s'ta ka e pa Allah o këtë rëllë, nuk ta ka donë. Dhe, me marë krasimet shumë të natyrë që në rëthënë, vëllaj, delë mërëzdojtë mahnitë se njëri, sa i rezikë shumë bëjt njëri, kër nuk e lunë rolin që duhet. Që ka një të kafshët, të nërëzër, merë shambull, Allah Gjelloj ka për shambull kafshët, dhe ka si neve shambull, që të meditojnë. Shparënë për shambull një kafsh, që e ka këtë rol, caktuar, me lutë rol në kafshës jetër, sa vërshësot tjeta, shumë, madhë, shumë. Shparënë për shambull, nëse për shambull, tash, qenë, kemi qenë nda cak, qenë shpisë, tash, qenë për shambull, me lutë rolin, me lutë rolin e në një kafshë, për shambull, dhëmshkyse, si tigri, për shambull. Në gjithë rëzikë, a më të silë tigrat në përrruga, pëtën. Ose për shembull me në një kafë tjetër për shembull Delia më lut, kjo është e mundshme, po them para mendoj ç'është ndodhur apo. Delia më lut për shembull rolin e qenit apo. Pra në Delia atje i ruan 20 qen, një kundërt. Ç'është jeta kjo? A ç'është funksionon kjo? A ka mundsi? Jo, është qeni që i ruan Delet. Roli i qenit është ky, Delet e kanë me kullut, qeni ka mëruar. Ç'është i ka dalë rolet apo? Apo. S'funksionon ndryshe. Gjithë që ka na presi me lutë rullë në vetë, dhe shumë bukur funksionë. Kër vjenë të na, e prishëm na. Se realisht njëri e prishë dunjon, edhe aje ndrejshë dunjon. Allahu Gjallahu e ka sjellë njëri në dunjon me ndrejshë dunjon. Wala tufsidu fil ardi, ba'da islahiha. Mose prishë një tokën pas që na kemi regullu. Kujti ka Allahu kështu? Njërit apë, njërit. Përdaj njëri bën zulumë. I bën vetë e zullum me këtë rol që nuk i takon. Dhe gjithashtu zullumin dhe i tjetër kujna. Kur dhe njëri mështë me bëzullum dhe i kuj tjetër. Kuj do qoftë? Nga kategorit e ndryshme të njerëzve. Për shamu të në vëzër, zullum është mashtërimi. Kemi do në rrugë në është njëri ko me bo punë, me shqitë, me kry punë dikujt. E kështë nëmërë, mas mashtëra ato, mas mashtëra. Tregoj e të mamë si kurse duhet. Nga se të nërëzër, nuk ka zullum ma i shëntum që e që regulon sistemin e adhurimit se zullumin dhe tjerë dhe mashtimin dhe tjerë. Të mënë, e kuptu që ka dash? E që regulon sistemin e adhurimit. Për shambull, një nga adhurimet më të preferuar të kalau gjellewala është kush? Duaja, po dua. Nëse i mashtroj njerëzit, ta që regullon doanë, së të bëhet kabull doaja. Ta që regullon për shambull namazin, ta që regullon, kejti që regullon, kujdes nga zulumi, mas mashtroj. Tregoje të meten, tregoje lëshimin, tregoje avsin të aman sëleki, mas bo zulum. Mas hyp në bi pozin që ke, sjeti ka që i aftë, s'ki mundësi ti këto shërim me jëfru, nështë të ofertë të është jurëse, a ma thujnë e smoj, mas mërë që ka sun e kryin. Mos ofra që ka sësht që ashto, e kështu më radhë. Të më dozër, Muhammed ibn Sirini, kimi cikë dësare, ka marë pare bërqë, ka marë pare bërqë, për me ble, dhe më thonë, për me ble vaj dhe me shit. Normal, me bo të këti me vaj, halal. Dhe ka qenë duke klasifiku vaj në ato kacat, fuqit e mëdhaja që kanë qenë. Dhe, nëmon, aji, vaj ka qenë i langt, normal, si kurse vaj. Dhe duke zbrat në shishe ose në to për me shit, thret e zani i namazit. Dhe duke bugati për namaz, një min, bjen në kacë. Edhe aje merë, e nëzirë, normal, dhe bënjet kur vjen, aty ku ka ra mini me heka ta për. Njënën për kacëve me largu. Nga se, kështë është regulli fetar, nga se bjen në gjikat langë, do të me dherë kejtë. Kër këthejt për namaz, aje me të namaz, ju koncentruar, kër këthejt harën në cilën fuqi ka qenë mini edhe. Zdi në cilën në konë. Karu, a konë këto. A krejt që aty pasurinja ti, krejt që aja është e tina. A i ka mund me thonë, po më doken që të në konë, pjekin e dy, edhe normal që këshin bo musliman të 10 shekullve të fundit, apo, e kësht jek, veçanisht kohës tonë, e kësht gjithë nëj arsyja aty që pëtashun me derdh, hupi, me bëmë hupi, të një shkëj, i tani të lidh punin, edhe, e qëtë në trega, apo. Jo, Muhammed Mesirin që ka bo, ka mas nuk përdi që lasht, për si është e jemi, onë e këmë ka bo, apo. E merë mbi vete përgjësin e fajt, ti ke gabu. Pse pja faturan mushteris, në shimin tënë, pse pja faturan? Edhe merë e derë krejt vojnë. Ma kur e derë krejt vojnë, s'ka në treg, kur s'ka treg, bërçnit njësi mili parët. Mi këti parët, s'ka mi këti. Delë gjëgjë, Muhammed ibn Sirini, nga djetarët, matë majtë ku asbet, njerët matë devatë shumë, delë gjëgjë. Edhe i thuët parët, të s'ka më borë. Ka ndodhë që ka ndodhë, nuk kam. Atër ka di urnë me që më bërgë, dhe të latë borë që atë. Muhammed Mesirin hinë në bërgë, për shfarë hinë në bërgë? Për më rujtë ftyrë në vetë me së po zëllu matën. Andaj na, nuk jena të gatë që më të nëpëzër shpeshare, me marë përsi për përësin e fajtë njërë. Ti e ke bu fajtë. E ka bli malë në atje keqë, ose ka bli shtrajtë, e ta është faturajt diku i tjetër kate të pakun këj fundit. Po ti e ke ka bu fajtë. Pse po në zëllu matën? Ose përzin malë në mirë, malë në keqë, për mije që atë mirin, apo edhe për funja të keqin. Apo. Pa njëre qënë të shpija malin, sot të ke fundit, po edhe për e gjunë të ke fundit, së shkur gjepë, po ti Allah që ka e thush për këtë zullum që e ke bërë. Ose qëfar të punë tjetër që e kryinë, me miliona, miliona shemë që më të silëm, që kjo është duaj, e në adhëllim, e u adhëllim, mas të i bëjë kërku zullum, po dalë, mas të i bëjë kërku zullum, me mashtrim. Ose për shambull me bo zullum, duke i lëndu njerëzit për me gjuhës, bartës fjallëve, para gjukimeve, edhe kjo zullum. Zullum është për shambull të lëzër me shkel drejtën njerëzve, drejtën për shambull tjetimit. Zullum, gruas, punëtorit, kujdo qoftë, zullum është. Me pasin e kujdes. Nëse të lëzër në adithin e tre personave që i është në mbyllë shpela, e dini, është në bjullë shpela tre personave, kanë metë mrena, dhe onë pa mundësi me dalë. Me qka kanë dalë, aftër? Me qka kanë dalë? Me punë të mira. Qka i kanë zirë? Njërin për të një kanë zirë, koreksia ndë i punëtorit. Edhe përse si ja ka pasë bërdin qatë nivel. Në ka një punëtur në punu të kjo, edhe ka kry punë. Në fund aja ka pagu djerësën. Ka thonë, jo, kjo është pak me atë që akëm punune. Thusë se marrë heqë, të burë, kjo është e jotja, mërë ose le, që kjo është e jotja. Ho të hisë përdu me marrë, revoltuat edhe shkana jepër. Kësë janë hapën, që ta pak e merë, e investën në biznes dvetë, në thëmë. Jepë, Allah për e qëtë. Thotë, që kjo pasu i që ka pasu i punëtor, i bjen për shambull 1%, kushtimisht që shaj e donë. Po jepë, Allah për e qëtë. Edhe rritët pasu një, rritët pasu një. Mas di sa vjetë, Allah edhe në sa vjetë kanë kalu, kjo punëtore që e ka refuzu pagën me një dit, i ka arë zore që edhe që të pak, po ka nevoj për to. I po njëri kërë, i këthen dë pare, zdo mërë këto. Vjen vaktët edhe gjysën me papasën këshin kry punë. Vjen zore që ashtë të. Edhe ati bjen men që i ka dë pare të filonim, edhe shkën të aja. Do filon, atë kujtohet filon dite se pa ta marë rrugën, që ashtu su pa të marë veshën ti. Atëre ku mujtë me thonë jo ma asot jem në zarë. a ka mundësi me e marrë? Dhe të po që shja. Dhe tani, e për me, dhe të hajde me mua. Edhe del me një lugin, atje, dhe më bëgti. Shumë bëgti. Lape, deve. Dhe të krejtë që kjo është e jotja. Dhe të mbukar, mësë baj gare me fukare. E mësë keq trajta fukaren, po, a me hakun se esa. Dhe vallaj jotja është krejta. Dhe që të pare që i ke lonë ti, unë i kom investu. Ka që Allah u bereqet, që të jënë tuet, të jënë të mjetëm. Meri ka unë edhe shkaftën. Dhe tha, Zotë, nëse ku mu për hirë tonin, se ku më shkel djerës në punëtorit për hirë tonin, qelë në edherën, ja u qeli Allah u të bare kutala. Andaj, qelën dyrë të fatkecive, largohen brengat e dunjas, largohen pëngesat, kur nas që ahojmë haku një të tëmë. Ama kur ka cënim të djerësës, kur ka keqëpërim, kur ka mashtrim, se pa Allah u bereqet, nuk je pa Allah u hajrë. Andaj, vinë vërtërsit, vinë problemet e kështu më radhë. Andaj, edhe në familje, veqen ndaj të dobëve, si kur tha pejgamberi sa sallim, innema të nësarun, o të rëzëkun, bidu afaikum. Hëtë ta dini se, edhe ndihma, edhe furnizimi ju vje për shkak të dobëtve të juaj. Kushen të dobëtit? Qëto kur që s'ka mundësi me mërë të hakën e vetë? Gruja, fmiu, jetimi, puntori, njëri i shkret, i varfi, s'ka mundësi me mërë të hakën e ti. Kujdesi për ta dhe mos zullumin dhe tyne, garanton përkrahjet e Allahut të varë dhe ndihmën e tij. Andaj, kur dëni mos bëj zullum, ti më dal me shku. Po ti mos i bëj zullum punëdhënësit, të paguam për çikaç, mos mashtro. Krye punën që duhet, krye sa ke pagu, për sa paguash, mos bëj mashtrime. Zullum është. Ma dikush mund me e dyfishu zullumin edhe më keq. Në çfarë forme? Për shembull, merr leje me fal namazin. Ai jep leje. E të namazit i zgosot të lavit. Mëse ke shpërdor, Allah të ka dhonë lije për qikaj, pëse për ke shpërdor? Mëse për zullum njerit. Ti përbën zullum edhe njerit, apo se po i në hak, ma shumë për merë kose që të ka dhonë lije, e para, e dyta po i bën zullum edhe tjere që nesër, nështë a i silen më falë, dhe e treta mush me shtu, halama e keqe, po i bën zullum islamit, sa i thët, ata që për falin që shtu për bojnë apëtën. Nuk është e lehtë me kuptu të nëvëzër ose me prietu ankesën kryen dikush, po të veç mësë me marë në punë dikën që i falët, Zotë Narutam. Dhe të lenë laqë, në braktis, e kështu më radhë. Unë e që ka shumë dhe të punojnë mirë, e nëhamë dhe korekt, dhe nështë atë pak janë nga ta që nështë asë janë të kujdeshëm. Mirë po përfshijet pas taj gjykimin bëtë gjithë. Andaj, silëm e përresi, mësë bë zullum kur delë për shpisë. Jo veç vetës tonë, po mësë na bëdhë neve zullum. Nga se sile jote edhe neve për në faturuat. Po dhe sile imi ju për faturuat, s'po tëmë te une, gjithna, te imi të kujdeshëm. Nga se që kemë përfrim, e adhlim e udhlem, as unë mësë të bëj padresi, pa as dikush mësë përbën mua padresi. E u e gjhele, e u ju gjhele aleje. Dhe më ruaj e zëtë, e gjhele, e u ju gjhele aleje. Qka është e gjhele, e u ju gjhele? Gjehel. Gjuhë në rabë e gjehel, e dini që përthesi ignorancë, aj që zdin. Jo, këtu në këka përthim, aj që nuk din. Po aj që silës si aj që nuk din. I ka mësi me ditë. Ama silën e ka ignorante, mendjelet. Andaj Allah më ruaj nga silënja e mendjeletëve dhe më ruaj nga mendjeletit kur silën me mu. Dy kohëshe. Për shembull, të ngozër, qysh është silën e mendjeletëve? Çdo silje e cila nuk është e matur, nuk është konform regullave të silës dhe normave islame. Për shumë, hidrimi dhe arroganca e tepër. Sjellja, do njëri, njëri mund për shumë ujdhnu. Njëri mund me pas për shumë revolt. Ama kalon kufit, te kalon dhezet, esterdhezet, e kështu më... Së sjellë? A sjellë së pegamberi së sërën? Në një nëzit. Po ka ragu, është ku që... Mi po, gjithë shka ka kufit. Mi po harran pas taj me fjallor, me kufit, men, karakter të njërit, gjitha herën. Ja, kësë është cilë e mirë. E kunder ta, qeshja, këtë mune me kesh, ma vinë me kesh gjithëve, me zveti mune me kesh, ama jo qeshë dhe... A pa një falë, kja, mu një zoni ti, me halë, apta. Ja, kujdes, apta. Njëri, edhe pejgamberin, është kujdes. Ja, besimtarit edhe kur të hidhruar i kohije, vëllaj, apta. Besimtarit edhe kur është i pikluar i kohije, po edhe kur është i gëzuar dhe kur kesh i kohije, apta. Ma pas kujdes. Mos me bësë cilë e tila, dhe mund, të ignorantëve, të njerëzve me ndjeleta. Pastaj nga sjellja e mendjes është nuk i mat fjalta. Nuk i mat fjalta. Thot diçka thon që domon skajshmërisht dërmohet. Pa i gore kështu bëhet. Bëhet mat fjalta. Ose thot diçka, tani thot valla kësh i nxit. Mat fjalta. Nga se fjalën që e ke mbrana vetes tënde ti e ke kontroll. Kur e nxjerr fjalën nga goja jote se ke më kontroll. Kujdes nga fjala. Kujdes çka po thosh. Aja gruja që ishtë të gvarri duke vajtu për të afrëm në saj, e që kalej pra në saj pejgamberi sasëm dhe i tha, bë sabër o rabnesha Allahut. Aja asë nuk e shikaj kush ishte bila. Në presion në mërzis tha, ty së të ka godit, që kam ka godit mua, ndaj lërgohu. I tha pejgamberi të alisam. E kërë kuptej, pas e shkëm e kërku fali, ja, rësullam fali, qëfar tha pejgamberi? Tha inë me sabërin dhe sadmet il ula. Sabri që atje o konë, te i ke thonë këtë fjallë. Ta është kuptim më, të mëkatit, ta bënë halal të pejgamberi sa. Apo, mirë po, në kuptim të siles, është sile mendjelete, sile ignorante. Nuk i ta kanë besimtarës të mësilë. Me thonë këso fjallës. Ose për shambull, nuk bëndëllim mes njerëzve. Në në qyrë silet me shokët, silet për shambull me babën, silet për shambull me madh vjetërën, silet për shambull me njerëz të dishëm. Shpërna përsham më ardhë dikur të me në i hoqë më jadhe më shafë. Qështë i hoqë e mirë? Po që po prejkë është Allah, në qështë të shokët të mja bëjë. Allah t'ja bënë shokët të në ma, nuk i bëjt hoqët shtë Allah. Apo, ose e profesorët, a i bëjt shtë? Ja si në mendelejt është, njerës e kuptin që nërmal, po që ka bona? Nuk a ke që ka bona, Allah, ka kodet cilës, varsisht pej njerëzve. A ke pa, Allah u Gjellë Gjellë hu, sahabeve, u a ka regullu mënyrën e komunikimi me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ma dje ka pas situata, ato e ndërgu ma vonë, po këto gjitha kanë qenë për disciplinë dhe edukim. Qëfar tha Allah Gjallahu Ala? Kur doni me u vetmu me pejgamberin, doni për shambull me pas një kontakt privat me ta. Doni veç ti me full me ta, doni veç ti me vedi qka. Fe kaddimu bejnë e jede i në gjivakum sadaka. E keni për obligim që para se me full me pejgamberin, Alehi Salam, sadak me dhonë. Jo, ashtu dhe përdejt ti full me ty, ja Rasulullah. Ja, ja, shkajep sadak dikun, fukarasin iman, tani vjen full me pejgamberin e zemë. A, kjo me di madhësi? Ja, ja, kjo regull i komunikimit. Nuk më dhonë, o, Muhammed, si thot pejgamberin e Muhammed, Allah. Apo, i thot, ja Rasulullah, regull është. Po, pëse se ka Muhammed, po e ka Muhammed, ama se ka për ty. Se kjo sile, qështër, jënë sile bedevit. Ka arë për shambull beduini edhe pejgamberi sëmë udhës vetuic e ka për tesh e ngri o Muhammed i këthejt pejgamberi sëmë në qafijes në shajat e teshës që ka ngri që ta pasuin që ta ka e bëzotis ta ka e baba dana neve që ta pëtëm a i thot pejgamberi sëmë kështu apëtëm për dhe i të nëzër jëndë sajnë që fjalla hak mund me kon a ma stua që ashtu apëtëm nuk bon që ashtu. Bashamu, me thonë, pasunin që ka Muhammed e lësëm, Allahu ja ka nësë është atina, a është fjallë hak? A është hak që ke fjallë? Po hak është po, se kush e ka e pa ti? Allahu ja ka thonë. A ma si thutë ati kështë Allah, se ka edukat? Me thonë, daj me drejtësia o i dërgumin Allahot. A ka diçka të keqe? Në kuptim të përgjithëm, s'ka të keqe? Po si thutë pejgamberi të Allahot tërë. A da mi pasin e të kujdenës, edukat që po folë. A në gjitha këtu e në forma të silës mendjelete, ignorante, i që nuk dime të lu mes kategorive, mes pozitave, mes rëndësisë të njerëzve në qëshnije, kështu mëra, kujdes. Qëta këtu islami ka para, i ka regullu, pas kujdes, me madh vjetërin. Nuk është me madh vjetërin me bo hajgara, për qësh bënd të hajgara me fmiose, ose ti qësh lu me shokët e tu, kujdes. Edhe pse me shokët ka kufi, gjithë shka, nuk du mu te kaluaja. Me që thatë, kategorit. Ndaj edhe tek puna e tituje për shembull. Sprish pun kërkon me thim me amën, kërkosh se ka këpun. Megjithat, respekti dhe pikuria kërkon njerëz me dëtu me titull. Nëse ky titull për shembull është respekt dhe është nder. Jusufi alayhi salam kur shkoi tek mbreti kur do të burgut. Çikë mbret burg e ka shtyer. Apo çikë mbret e ka shtyer burg. Ka shtyer burg. Edhe ka qenë i dhujtar, suko musliman, me gjitha qka i tha, Jusufi? Ejuha el Malik, o mrat, titull e kakit, që i tha, o, filan, bashamu, e gjithë thatë, ti e ka zonë kulturën tonë, nuk bosh me një letë. Pejgamberi s.a.s. me ndërgën të letra prizve të botës, Herakliti që i, tha, ila Herakl, adhimi rrumë, dhe të Herakliu, maj madhi rëmëgve, respekt. Këtë ndërgën pikurin, tjekurin maturin, një kështë më radhë. Ma jo, dhe njërë, për që ka thash, pësa aso që shtot? Pa i, nuk ka që ashtë aso shtë punë, Allah. Ashtë, ashtë morale, ashtë edukat, ashtë etikë, që kjo du të me veti. Andaj, për këtu lëshime dhe këtu gabime, ka kërku mbrojtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Maruaj, en ejhel, që unë mos t'jem gjahil, ignorant, au, ju gjahile aleje, apo dhikush të silet me mu, silje ignorant të shapton. Ignorant të pasaj bën provokime, ja veç pata me këshur ku je. Kush jeti me provoku filonin, Allah, Allah. Vjen të provokon, për shambull, dikush e provokon një njëri dëshmum, ndijo ose dëshmum vepra, e provokon, për shambull, do është me të provoku sabrin. A është kja, që kja është cilë ignorant, Allah? Me të provoku bujarin, me të provoku që dëshmërin, e kështë në marad. Ka anë një të kë Omer ibn Abdulazizi. Edhe Omer ibn Abdulazizi është në atë ku halife. Halifi janë nënruar, së konë si sekretar shteti, nuk konë shumë i madhë. Po shteti ti, ndikimi ti, konë shumë i madhë. Edhe veqenin, kur ka qenë Omer ibn Abdulazizi, ka arë njerë me provoku Omer ibn Abdulazizi. Ka provoku format saktuara. Qka i tha Omer ibn Abdulazizi? I tha, në regull jena. Tha, shejtani po donë që për mes sjeles tonde me ma provoku pushtetin tenë. Edhe musim unë ndajteje me përsin që e kom ndajteje sëdë, që nesër të si dhe shtim e mund ndryshe, me përsin që e ki si viktim. Sleja e në kështu apë. Sëdë unë njëm në e përsis, jëm në pushtet. Po dhe me ma provoku e përsin sëdë, që unë me këtë e përsin me vepru mbi ty, me reagu. E nesër ti përsham në konë viktim e këti reagimi tim, dhe ti pastaj në ahirat jene e përsi si viktim e nuk të lejën këtë. Thot, ilirje mund është me shkuam që kjo reagimi ti nëmë ilirje njerëzë që kanë e provokon Omer ibn Abdulazizin për amenam do mja provoku sabrën Omer ibn Abdulazizin adaj Allahu Gjallahu që ka tha wa idha khatabahumul jahilune kalu salama edhe kur ignorant e ndryshëm i provokuin, i ngacmuin rabët Allah që ka thonë salama. Selam, qka është? Selam është, je i sigur për meje. Dëmëhon, nëse ti e naiv, e për më bezdis me naivitetin tënë, ti e sigur që e naivitetin jam, s'ka me të bëzorar të jepën, se saleja i këtë muna. E kuptoj që kjo është? Selam është siguri, është pache, e rahat ti për meje ki me konë. Nuk kom me të bezdis dhe me të qetsu që është ti për ma bënë mua, pëta. Që kjo ragimi duhur, pëta. Prandaj, Allah Gjallahu Ala tha, khudhil afua. Wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Khudhin afu. Tha pejgamberi son. Allahu tha pejgamberi, ti gjithmonë ndjek rrugën e faljes. Khudhil afu. Pranoj faljen. Fal njerëz, mos u hakim. Wa amur bil urf. Urdhno gjithmonë për të mirë. Urdhno për të mirë. Wa a'rid anil jahilin. Dhe shmang ju ignorantëve. Heqë për ty në Allah. Mos rri me ta. Mos u përzi me ta. Mos reago. Nga se din me të pru nivele që tani ti që shki me dalë. Një ignorant i tha Jahje ben Muadhit fjallë trona e shau. Kaj që ofendej. Dhe ta që, dhe Jahje ben Muadhit ragim, po mënej, ignorimi dhe i ti. E i than, që këthej dhe ti një, dyja, tri që aty. Apo, tha e pse pra unë e polipi dhije. Beq mës me konë që shtu afer. Më dash mi a këthy që shtu, unë e shkojnë shkollë në rrugës, mësunat që me shajt, me këthy, më rej, ta një kusht më këthen, dime, se atje këm kry shkollë. Ama nuk po du me kry shkollë të rrugës, unë e më të kry shkollë tjetër, bikresht veç është të mësme kona. Nëse ja kësha këthy, qëfar kuptimi ka me kërkudia? Që kjo është për gjenjëri duhur, apëtër. Mëndaj, njërë më rrujnë nga mendjeletit, pa ati mësë për mendjeletit, kujdesu, ma të mirë, mësë bëj tepërt. Apo, mësë bë nga se gjitha këto, në mund që i përmena, janë disa prej dhe primit e njërën, dhe e ka shumë, qaq kanë ignorant veprime që s'u ngjehim na. Po në disa i përmenë sa për shemë me kuptu që qka i bjen dhe mon kur të kërkën të kalon mbrojtje që Allah me nëmërën nga ignoranca dhe veprimi ignorantve. Dhe në fund të ndrëllëzër sikur që kemi fillu këtë ligjërat me dobi hapëse të këti adithi kanë qenë 5 edhe dëshoj me përmbyll dhe më thonë me po aqë dobi përmbyllse dhe në kërë që bërë hadithi me 10 dobi ansore dhe dobit e brendshme të gjitho fjallë që e kemi përmenë me kuptu drejtë këtë hadith. E para dobit e në vëzër përmbyllëse këtë hadith është se kur pejgamberi asëm në mësëm dhe në ozët mërujnë nga devijimi, nga ignorancë, nga kjo, qëka i bjen kjo? Se ti kemi u përzi me njerëz që të rëzikujnë fenë, apo nuk din mu silë mirë, njerëz të këshi, që i bje? Se besimtari përzihet, nuk izolohet, më u përzi me njerëz, me u integru, me kom pjesë e shoqërisë, pjesë e procese, pjesë e rrethanave, dhe me bo sabër, është me kërkuar, se me ik nga përesia dhe mu izoluat do. Mirë po përzirja me imunitet, jo pa imunitet, se të rokë në viruset të smunë. Andaj shikoj imunitetin. Pejgamberi ka dalë mu përzi, në kam pësu mu përzi, mirë po duke u imunizuar me këto lutje, nga smunje e dadaletet, nga smunje e gabimin, nga smunje e zulumin, nga smunje e ignorancës. Andaj përziju, mirë po me imunitet. Që kërë mesatare, dikush përzit pa imunitet, shkrijet. E dikush nga frika se përshvit, izolot edhe ik, as kjo është zidje. Na du të përzi, ku do që t'jemi, me kom pjesë, e pandashme, mirë po me imunitet, me regula, e mund shmasht, aj që din me usirë që shdu dhe kërkon ndihmën dhe mbrojt në lotë e bardarë. Ta në vëzër, pejgamberi sotëm kur ka shku me Medine, e dini, disora kemi përmenë. Si ka qenë, do tëtë struktura shoqërore e Medines, a kanë qenë kejtë si Ebu Bekri? Jo, asë jo meri, jo, lazimë. Ka pas besimtarë të mirë, po ka pas dhe besimtarë që ka bërë më kate. Në Medine ka ndodhë njëri rakime pijabë, para mene në atë vakë, ka ndodhë. Po në Medine ka pas dyftysha, hipokrita, munafika, ka pas për besimtarë që ka bërë zlumë, pejka përse vazhdimisht e ka bërë keqë. Që kjo është përzirja? Nga se të ndërullë vëzër në përzirje, apo shfaqt efikasiteti dhe e përsia e mësimeve tua. Letësh me konë njëri, për shambull, sabërli në malë. Kur kosh aso të sen, aso kosh gjopë. Filoni e ullë shikimin shumë. Ama s'she njëri kur kjo për. Kjo s'ha në shikimin e ullë shikimin para zëjve. Jo, kur përzi është ullë shikimin, që kja është me të regu se ti ki imana për. S'pa thamë me shku mu përzi, me rëziku. Po flasë për domozëshmëri, për përzijet të nevojshme, të s'ki qara me dalë, s'ki qara po përzi, për to po flasë, jo për përzirje të ngacmime dhe provokimit, me shku me ngutë zvetën, jo kështu kemi thonë, rruju, e po s'ki qara pa dalë, s'ki qara pa shullë, s'ki qara pa punu. Andaj jo izolim në amat rrutës e besimit, po integrim me imunitet, nga se përsa tha pejga mërësëm, këtë me bumës me pasë në rrugë kur dhe një rëzikim nga devijimi, këtë s'ka rrezik nga padrejtësia se këtë njerëz drejt. A ka kuptim kjo dua? Jo, s'ka kuptim. Me ç'ki me pas përzirje me lloj dhe njerëz, duaja ka kuptim. Gjithashtu të vëzër, kjo dua në hap me kuptim se njerëzit kur përzihen njëri me tjetrin, lejnë gjurmë të njëjtë atje. Domthon, ti je njëri udhëzum, po del në rrugë po thosh o Allah më ruaj nga devijime. Domthon, mos leje o Allah që të devijuarit të lejnë gjurmë tona, po. Dhe kjo është regullë i jetës. Njerëzit lojnë gjurmë të njënjë tjetërit. Mirë. Na po kërkojmë që të tjerët në kontekst negativ mos të lojnë gjurmë të njënjë. Ne qëfar gjurmë po lojnë të njerëzit? Për shambull, ti e më punë me dikon që sa ko. Ti e shok me dikon që sa ko. A vrejnë gjurmë të këti shoqërimi? Kja më rëndësi. Ibn Abbas i radiallahu anhu çfarë tha? Tha nëse ndokush rrin me mua 3 ditë, jo më tepër. Kam dëshirë që të ky njeri të vrejë gjurmët e shoqërimit të tij me mua. U dit. Kanat me filon në atë. Madje të vëzër Anas ibn Malik radiallahu taala anhu nga dëshira e tij që të lënë gjurmë tek bashkëbiseduesi, tek shoqëruesi në çdo formë e ka pas traditë që edhe dorën këtë pjesë, jo në këtë pjesë, po këtë pjesën e parfumos, që kështë japë dikuj dorën, edhe gjurëm të parfumin me të ajo pëtën. Derin këtë masë. Nëse parfum i mirë, pa dëshim i këndshëm. Në gjithë të formë, kër ka kaluj për një Abasi, ka një rrugë. Njerës të kanë di që kaluj për një Abasi, ku për dëni, parfum i ti është ato. Kaluj në gjurëm, erët mirë. Andaj e ka dasht erët në mirë, pejgamberi sa sallë më. E ka dasht fjallë në mirë. Andaj një du më kujtë qëfar gjurëm pëllën të njerëzit. Edhe sa e gjallë, po edhe kër vdes, gjurëm të tua. Cëllat janë? Nëse, kjo është ajo që e bën me të vërtet efikas edhe mësimin ton, edhe adhurimin ton, edhe besimin ton e kështë mëra. Dobija të vetë është të nërëllëzër, duhet që në përzirja të bëhemi daluar. Ta kështë në më përzirja, aty ka dikush e mendelete, dikush është i devjume, dikush e kështote, dikush e... Te i bëni dalumë, sile jote. Dhe primet, pe i largë më dalu. Më dalu. Jo më dalu njëri në pamje. Më dalu në sile, në qëndrime. Për shumë, më vjenë situatë asaktuar, dalu ti për tjere se krejt e bëjnë këtë veprim kështu. Ama ti se bënë. Pse ti i veçantë. Nga se ti bëmë si me të veçanta, bëj daluar. Bëj daluar, dalahu. Edhe Zotën të dëvëllëzër, si kur që e përmena, cilësia e kuptimit tonë. E kena kuptu fenë që është duhet. E kena kuptu islamin që është duhet. Cilësia këti kuptimi, a dini ku delë në qëshë? Cilësia e kuptimit delë në mejdanët e fërkimit. Që tje? Cilësia moralit tonë që tje? Cilësia e korektisën që atje, kej që atje që kurse cikat e këpike e parë, bëhu i daluar, veqau, gjithmonë. Subhanallah, kam në dhjithë disa gjelarë të vjetër, ka qenë një hoqë vjetër, Zotim Shurof Mulla Mustafa, ka qenë një kërën e trojeve këto të ne, dhe ka qenë hoqë më të vërtet, i gudzim shumë edhe i di shumë edhe, e disa gjelarë thënin për te, atë që ka qenë, dhe më thonë, në kuptimi devot shumë edhe i sjellë shumë në kështë më radhë, sa që edhe gjurëm të kësaj, juveq aj ka qenë ndaluar, juveq aj që ka qenë ndaluar, po ka qenë ndaluar dhe gjemati njerështë që ka qenë ofër tjevën. Një hoqë më të regonë të dhëtë, kur ka marë njerështë abdes në abdesone, e kemi ditë cilë është i Mulla Mustafës, e cilë është i tjere abdes. Me abdes. Dalan aj me njëherë. Dalan, qësh merë, qësh rrenë, qësh esë, dalan. Na me afton që në nëzonsë të pejgamberi s.a.s. mënej, nëse s'kemi dikon, si kurse Mulla Mustafa, të bëmi daluar, se na që të marëm sim, na që ta jim, e kështë marëm. Mirë po nëse na dalojmë ndije, po nuk dalojmë sile, s'ka kur farë kuptimin. A në kjo adithja me kuptu që bëhu i daluar. Dikush dhe përmë në basë të devijimit, normale që të mosilej. Dikush dhe përmë në basë të ignorancës, normale mosilej kështu. Ama dikush vepron me bazën e besimit, ai që është vepron, bëu i dalluar me besimin dhe kuptimin e fesë tonë. Dhe gjithashtu të vëzër e parafundit, shkurtimisht, ky hadith nga dobit e tij është se ti je në mbikëqyrje. Apo ka do të shkosh. Andaj po thirr Allah xhallahu ala, mbaroj nga devijimi, mbaroj nga ignoranca, mbaroj nga arsitja, mbaroj apo ti apo kërkon nga Allah me trut po. E Allahu xhallahu ala tash mbikëqyr, ka do të shkosh ti. Sa i kujdeshëm, sa po i rrinë besnik, dua se ke thonë, je i mbikëqyrur. Prandaj, kjo hadith gjithashtu edhe mbjell në zemrën tonë ndikimin e mbikëqyrjes së Allahut xhallahu ala ndaj neve, ku po shkojmë, me kë po rrim, çfarë po bëjmë e kështu me radhë. Prandaj, je në mbikëqyrje, bëhu i kujdeshëm. Dhe dobija e fundit e pesta në përmbyllje të këtij hadithi, të kësaj lutje është se besimtari është faktor i sigurisë dhe mirësisë mes njerëzve. Shikoj, besimtari për i shpis kur del me njetë mirë, po nuk del veç me njetë. Allahun e lutë që kërku të shërë mos me i bo, pëta. Allahun e lutë që kërku të keqë mos me i bo. Që kënje që me njetë në zemrë, e me gjuhë, e me gjitha përpjekët është me kërë i dëbëshëm. Që shko mund si kjo me konë faktori, destabilitetit ose i pasigurisë, e pa mund shmë është. Për ndaj të ndru vëzër, sa ma te për e njohim finë, sa ma te për e praktikujim finë, më te për siguri, rahati, mirëqenë do të kjatë. Nga se besimtarë duhet qështu me konë. Nëse thëtë, o azot më ruje mas me bo, dikuj zullumë. Ky kur delë, të tjirë janë të sigurët në gjuhën e tyre, Të tjerë janë të sigurt nga gjuha e tij, nga veprat e tij. Janë të sigurt në nderin e tyre, janë të sigurt në pasurinë e tyre, janë të sigurt në vetët e tyre. Gjithçka janë të sigurt. Pse? Se ky është besimtar që ka dalë me plan nga shtëpia e tij, ka dalë me lutje nga shtëpia e tij. Është në mbikëqyrje të Allahut xhallahu ala. E ka lutur Zotin me lutje nga keqja. S'ka mundsi keq me vapto. Prandaj ti je faktori stabilitetit, ti je faktori sigurisë. Ndihu kështu dhe sillu kështu. Jo ndryshe, nga sa është në kundërshtim me mësimet e Allahut dhe mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk duhet kurkush mundi rrezikon për neve. Jo veç fjalë me kon kjo, po edhe sillet tona, veprat tona, çdo aspekt të dëshmojmë se i sigurt je. Nëse bën pazar me muslimanin, shumë i sigurt se ja ka qelluar, s'mashtron. Nëse mirësh bash me muslimanin, shumë i sigurt se del në fjalë, nga se musliman është. Nëse e merrën punë dhe mirësh bash me ta kryer këtë punë, dije se i sigurt je. Çdo aspekt. Nëse ja jap vajzën, i sigurt je, nuk i bën zullum. Nëse i sigurt je, nga se ajo është realisht burim i sigurisë në bazë të besimit. Sikur sa tha pejgamberi sa selam, el muslimu men selim el muslimune min lisanihi wa yadi. Besimtari i vërtet është ai kush që të tjerët janë të sigurt nga gjuha dhe dora e tij, që tani është musliman. Sikur se më dosh më thon pejgamberi sa selam se cilësia e besimit të juaj varet nga siguria që ju u jepni të tjerëve. Edhe kjo ditë këtë jap nga ne kur kush do vjen, për shkak neve kur kush do vjen. Për shkak neve kur kush gabim mes ban. Për shkak neve kur kush zullum nuk bën. As ka sille ignorante. Ne kemi të kundërtën. Sikur që i përmani hadithin dhe shumë të pejgamberi sa sallim. Andaj të lëzër, këtu e në 5 kuptimet përmbyllëse të kësaj lutje, strehimoreje që kërkan të mbrojt e pejgamberi sa sallim të kallahu të barë e këtara. Allah në lusë që Allah të në ruan nga devimi dhe nga të devijuarit. Allah në ruajt nga rëshqitja dhe që ne mësë shkaktum një kush me rëshqitën me gavu. Allah në ruajt nga padrejtësia që mund ne të shkaktojmë, apo që mund tjetë në shkaktojmë. Dhe Allah në ruajt nga ignoranca dhe sile e mendjeletve, qofë ne ashtu të bëjmë, apo ndokosht të bëjmë në raport me neve. Zotë është me kaqë për dhe fund, shpesoj të takojmë përsin të takime të arshme, dhe jate Zotë i ruaj dhe i mbrojt. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam të simin këthira.